Біблія вучыць, што вернікі, якія ўверавалі ў збавіцеля Ісуса Хрыста і жылі пад ягоным кіраўніцтвам, пойдуць да яго ў новае неба, дзе будуць вечна жыць ім у вялікай радасці і задаволенасці. Дзеля гэтага яны атрымаюць новае цела, але важней за новае цела будзе тое, што яны стануцца падобнымі да збавіцеля Ісуса Хрыста ў характары і паводзінах. Грэх ужо не будзе нас, вернікаў, ні турбаваць, ні спакушаць. У цяперашнім жыцці мне заўсёды трэба змагацца супроць свайго эгаістычнага «я», таго, што Слово Божае называе плоццю. Колькі разоў намерваюся і стараюся рабіць добрае, а выходзіць у мяне супрацьлеглае. Напэўна, апостол Павел перажываў падобнае, бо піша: «Калі хачу рабіць добрае, ува мне сядзіць благое, бо ва ўнутраным чалавеку я маю задавальненне ад закона Божага, а ў чэлісах маіх бачу іншы закон, які ваюе супроць закона розуму майго і робіць мяне палонным закона грахоўнага, які ў чэлісах маіх. Няшчасны я чалавек, хто вызваліць мяне ад гэтага цела смецці». Сапраўды, кожны з нас мае патрэбу ў зменні, каб пазбавіцца свайго грэшнага «я» і ўплыву сатаны. І толькі Ісус Хрыстос можа дапамагчы нам у гэтым. Святы апостол Павел прыйшоў да такой высновы, адказваючы на толькі што пастаўленае пытанне аб вызваленні: «Дзякую Богу майму праз Ісуса Хрыста, Господа нашага. Прыйдзе той дзень, калі Збавіцель поўнасцю вызваліць мяне ад маёй грэшнай плоці. Хоць ён цяпер у шматлікім дапамагае мне змагацца з грахом, я таксама чакаю таго часу, калі атрымаю цалкам новае цела з новай боскай натурай, калі буду назаўсёды вызвалены ад грэшных жаданняў і памкненняў. Тады змагу славіць Бога з чыстым сэрцам і з Гасподняй праведнасцю. Вось гэта будзе найважнейшае ў небе. Не толькі новае цела і натуру мы атрымаем, але і новы розум і разуменне». Апостол згадвае гэтую будучую рэалію словамі: «Цяпер мы бачым, як праз цьмянае шкло, наўздогаць, а тады твар да твару. Цяпер я ведаю часткова, тады ж спазнаю так, як і я спазнаны». Думаецца, што мы шмат болей будзем ведаць у параўнанні з тым, што мы сёння ведаем, і тыя акалічнасці, якія нам тут на зямлі здаюцца супярэчлівымі, стануцца простымі і зразумелымі. Што станецца з адмоўнымі і журботнымі ўспамінамі зямнога жыцця ў небе? Ці мы будзем іх памятаць? Цікавы адказ мы сустракаем у кнізе прарока Ісаі, дзе Господ Бог кажа: «Вось я ствараю новае неба і новую зямлю, і ранейшыя ўжо не будуць успамінацца і не прыйдуць на сэрца, а вы будзеце весяліцца і радавацца вавекі з таго, што я ствараю. Бо вось я ствараю Єрусалім весялосцю і народ яго радасцю». Некаторыя ўспаміны зямлі, напэўна, застануцца ў памяці, але тыя дрэнныя здарэнні і перажыванні мы не будзем успамінаць, толькі прыемныя падзеі, і з іх будзем цешыцца. Калі мы будзем падобнымі да Ісуса Хрыста, то будзем разважаць чыстымі думкамі і намерамі, і не выдумляць грэшных плянаў або брыдкіх словаў супроць іншых, як нам тут на зямлі так лёгка рабіць. Не будзем мы болей змагацца з нячыстымі пажадлівымі намерамі, бо будзем падобныя да яго. Паважаны слухач, не ведай, як ты рэагуеш на ўсё, што пішацца ў Біблію пра Божую ўзнагароду веруючым у небе. Можа, гэта для цябе нешта занадта ідэальнае, таму і нерэальнае. Што да мяне, я прымаю напісанае ў Біблію за Божую ісціну, таму і веру, што як пішацца ў Біблію пра неба і іншыя пытанні, так і будзе ў будучым. Усё толькі што апіснае абяцаецца і станецца рэчаіснасцю тым, якія ўверавалі ў Ісуса Хрыста, прынялі яго за свае асабіста Збавіцеля і пражылі жыццё ў паслухмянасці ягонаму слову. Кожны вернік жыве надзеяй, што калісьці ў будучым ён увойдзе ў тыя Гасподнія нябесныя прыстанішчы, дзе будзе вечна жыць з Богам іншымі вернікамі ў вялікай радасці. Такая надзея дапамагае кожнаму з нас цярпець усе жыццёвыя цяжкасці, бо чакаем таго лепшага жыцця ў нябесных прыстанішчах. У 11 раздзеле паслання да габрэяў аўтар пералічвае герояў веры, якія жылі ў пакорнасці Богу і пакутавалі ад жахлівых умоваў, але да самага канца заставаліся вернымі Богу. Аўтар паслання цвердзіць, што яны памерлі ў веры, не атрымаўшы абяцання ўзнагароды, а толькі здалёк глядзелі і радаваліся, і казалі пра сябе, што яны вандроўнікі і прыхадні на зямлі. Вернік, які жыве ў блізкай лучнасці з Богам і Хрыстом, ды ведае вучэнні Біблію пра будучыню, сапраўды адчувае, што ён на зямлі толькі на кароткі час, што ягоны сапраўдны дом не тут, а там жа ў нябесных прыстанішчах. Апісальныя словы «вандроўнікі» і «прыхадні» указваюць на той факт, што вернікі толькі праходзяць зямны шлях і гэтым чынам рыхтуюцца да шчаслівага і безгрэшнага нябеснага існавання. Аўтар паслання працягвае тлумачыць, што людзі з такой надзеяй паказваюць, што яны рыхтуюцца да сваёй сапраўднай бацькаўшчыны і гэтым чынам імкнуцца да лепшага нябеснага існавання. Аўтар дадае: «Бог не саромеецца іх, называючы сябе іхнім Богам, бо ён падрыхтаваў ім горад, менавіта нябесны Єрусалім». Хто можа ўвайсці ў сябры нябеснай кампаніі асвячоных? Той, хто ўверваў у Збавіцеля Ісуса Хрыста, жыве цяпер пад ягоным кіраваннем, што значыць у паслухмянасці яму. Так вучыць Біблія. Напрыклад, запісаныя гэтакія многім невядомыя словы: «Так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, Ісуса Хрыста, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае». Пазней мы чытаем словы сведчання, выказаныя Яннам Хрысцітэлем, які знаў Ісуса Хрыста і ўказваў людзям на яго як на пасланага ад Бога. «Той, каго паслаў Бог, гаворыць словы Божыя. Отец любіць сына і ўсё даў руку ягоную. Хто верыць у сына, мае жыццё вечнае, а хто не верыць у сына, не ўбачыць жыцця, а гнеў Божы застаецца на ім». Вера ў гэтых і шматлікіх іншых месцах Біблії не толькі паказвае, што чалавек мусіць толькі верыць у Хрыста, а таксама разам з верою ён павінен праявляць поўную паслухмянасць яму, нават калі верніку даводзіцца пакутаваць за веру ў яго. Сапраўдная біблійная вера ў Бога і Хрыста заўсёды бывае паслухмянай. Збавіцель падкрэсліў гэтую праўду, сказаўшы: «Праўду, праўду кажу вам, калі пшанічнае зерне, упаўшы ў зямлю, не памрэ, дык застанецца адно, а калі памрэ, дык уродзіць багата плоду. Хто любіць душу сваю, загубіць яе, а хто ненавідзіць душу сваю ў свеце гэтым, захавай яе ў жыццё вечнае. Хто мне служыць, мне нехай следуе, і дзе я, там і слуга мой будзе. І хто мне служыць, таго упачцівіць Отец мой». Вось у чым пытанне. Ці мы гатовыя памерці да сваіх уласных жаданняў, плянаў і намераў? Бо Христос кліча сваіх паслядоўнікаў да бескарыслівага і самаахвярнага служэння яму і ягонай справе тут на зямлі. Цікава, што Христос ужывае такія даволі моцныя дзеясловы, як «любіць» і «ненавідзяць» у дачыненні да чалавечай душы. Бо хто з нас не любіць сваёй душы? Ён засяроджваецца на пытанні, што мы на самай справе лічым прыярытэтным у зямным жыцці, ажыццяўленне сваіх уласных жаданняў або выконванне Божае волі. А ён можа і паклікаць нас да пакуты ў служэнні яму і людзям. Ці ж мы гатовыя прыняць ад яго такія мовы? Калі гатовыя і дапускаем Богу рабіць з намі, што яму заўгодна, ён абяцае захаваць наше жыццё на шчаслівае вечнае існаванне ў ягоных нябесных прыстанішчах. Калі нам цяжка ў жыцці, трэба памятаць, што ўсё гэта адбудзецца ў будучым і абяцаецца нам цяпер. Так, трэба цярпець усе нягоды, якія напаткаюць і турбуюць нас, але треба таксама тривати у вірним служенні Господу Богу. Богослову Янну було сказано, що в небі тие, хто перемагали на землі, будуть апранутые у белое одення і отримають вечное життя. Чи ми готові статися тими переможцями діля Господа Ісуса Христа і Його Небесного Царства? І Он дає нам таку можливість сьогодні і прийде на допомогу нам, коли ми будемо звертатися і просити того у Його.